Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 14. Калі Верховны Савет зняў мяне з пасады старшыні, прэзідыум Верховнага Савета прыняў рашэнне аб маім пенсійным забеспячэнні. Крыху пазней Верховны Савет замацаваў гэта рашэнне законам, згодна з якім мне пажыццёва была прызначана прыстойная па нашых беларускіх мерках пенсія. Як толькі наш, усенародна абраны, прысвоіў сабе права прымаць указы, якія могуць адмяняць любы закон, ён выдаў указ нумар 655. Згодна яму, пенсія мая стала, якой вы думаеце, той жа, што і была. Але было ва ўказе невялічкае адрозненне ад закона. Ён не ўтрымліваў заўваг аб змене памеру пенсіі пры абясцэньванні беларускага рубля. Абгрунтаванне, як мне пазней стала вядома, было таксама вельмі простае. Незадоўга да гэтага той жа усенародна абраны аддаў загад рубель не абясцэньваць. А так як рубель загаду не падпарадкаваўся, то абясцэнілася мая пенсія за гэты час больш чым у 200 разоў. У цывілізаванай дзяржаве такія прымітыўныя хітрыкі адразу ж выправіў бы суд. Але ў нас у склад гэтых судоў, у тым ліку вярхоўнага і канстытуцыйнага, удалося ў рэшце рэшт падабраць тых, хто безагаворачна падпарадкоўваецца толькі аднаму прынцыпу. Якому? Вельмі простаму. Ты начальнік, я дурань. Гавару так, таму што дакументальна магу пацвердзіць, што ўсе суддзі ад раённага суда да вярхоўнага і старшыня канстытуцыйнага суда Васілевіч пацвердзілі сваю падпарадкаванасць менавіта гэтаму прынцыпу, падпісаўшы афіцыяльныя паперы аб тым, што прызначаная мне іх начальнікам пенсія ў 3200 рублёў, паўтара даляра прыкладна, цалкам адпавядае канстытуцыі і законам. Прыніжаюць сябе гэтыя людзі такімі дзеяннямі. Прыніжаюць таму, што, як трапна гавораць у народзе, баяцца быць адсунутымі ад кармушкі. У маім жа асяроддзі і ў маёй сям'і найбольшай ганьбы лічыцца страта чалавечай годнасці. А я асабіста, перш за ўсё падпарадкаваны няпісанаму тэстаменту маіх продкаў, не зганьбіць сябе прыніжэннем перад хамамі, невукамі і людзьмі без сумлення, у якое б цяжкое становішча яны цябе не загналі. Памятаю, у 1988 годзе Камітэт дзяржаўнага кантролю БССР правіраў навуковую дзейнасць БДУ, дзе я быў прарэктарам па навуцы. На выніковым паседжанні камітэта яго старшыня Лагір зачытаў такія бязглуздыя заўвагі ў адрас навукоўцаў універсітэта і такія парады па паляпшэнню нашай навуковай дзейнасці, што сорам слухаць. Я быў на такім паседжанні першы раз і здзівіўся, калі сядзеўшы побач са мной рэдактар адной з рэспубліканскіх газет прашаптаў мне на вуха. Вы цудоўна прайшлі праверку. Ні санкцыяў, ні спагнанняў. А мяне проста калаціла, бо і заўвагі, і парады пацверджвалі толькі адно. Тыя, хто падрыхтаваў праект рашэння, наогул не разумелі, што такое навука і які яе стан ва ўніверсітэце. Працаваў стандартны, для пар дзяржконтроля падыход. Недахопы ёсць, яны выкрыты камісіі, трэба з імі пагадзіцца і паабяцаць выправіць. Я ж не мог прынізіць сваю чалавечую прафесійную годнасць. І не толькі сваю, а і навукоўцу універсітэта. Адчуваю абавязак адказаць, даюць слова, тлумачу. Што і як, а напрыканцы вытрымкі не хапіла, таму, кажу, прабачце, выказаныя рэкамендацыі нагадваюць мне параду паправіць бруднай сякерай вынік, дасягнуты скальпелем пры хірургічнай аперацыі. Што тут пачалося? Забыўся, дзе знаходзіцца, як мог апынуцца на такой пасадзе і прысуд старшыні. Ёсць падставы зрабіць больш грунтоўную праверку і паставіць пытанне аб неадпаведнасці службовай пасадзе. Была паверка, былі пагрозы, але нехто ўплывовы загадаў лагеру не рабіць сябе пасмешышча, дзеручы з навукоўцаў шкуру, як са старшынь калгасаў і дырэктараў вінзаводаў, што абавязаны толькі дзякаваць і кланяцца. Дзяцінства маё прыпала на канец 30-х і гады вайны. Калі саслалі бацьку, я застаўся адзіным мужчынай у сям'і. На маёй сляпянскай вуліцы, вуліцы маленькіх небагатых дамкоў, я пакрысе навучыўся працаваць сякерай ды іншым простым інструментам і палюбіў такі занятак. Калі ў каго ўзнікаюць праблемы з электрычнасцю, бягуць да мяне. Я суткамі мог карпець у школьным фізычным кабінеце, настаўнік давяраў мне ключ, і з сябрамі мы проста дурэлі, збіраючы прымітыўныя прыёмнікі і разглядаючы праз тэлескоп планеты і далёкія вокны. Так стаў я тэхнічным аўтарытэтам для свае сляпянскай вуліцы. У час школьных канікул падрабляў вадавозам у батанічным садзе. У студэнцкія гады працаваў летам акардэаністам і важатым у піянерскіх лагерах. Зарабіў на прэстыжны ў тыя часы фотаапарат «Зоркі» і маю сёння здымкі ўсяго, што са мной было, і з маімі сябрамі. Стаўшы студэнтам, пачаў саромецца сялянскага побыту нашай сям'і, асабліва бабулінай казы. І ў знак пратэсту пабудаваў каля хаты стол для пінг-понгу і напісаў на ім чырвонай фарбай «Далоў казу», каб сябры разумелі, што чалавек я сучасны, а умовы, у якіх існую, не зусім. А ўменне рабіць рукамі спатрэбілася назаўсёды. І не толькі таму, што пабудаваў лецішча, а таму, што гэта для мяне адпачынак, падчас якога лепш за ўсё думаецца. Калі сёння пачынаю буксаваць за кампутарам, еду за горад, да рыдлёўкі, сякеры, ды да бетонамешалкі. А калі вяртаюся, то не магу ўцяміць, чаму буксаваў. Усё так проста. Міф пра мае паездкі на дачу, нібыта для захопу казённых цвікоў, што так па душы прыйшоўся маім недабражачліўцам. Нехай застаецца на іх і сумленні аўтара міфа Лукашэнкі, калі яно, гэта сумленне, у яго прарэжацца. Хаця пры паталагічнай патрэбе ў хлусні і адсутнасці пачуцця сораму, надзея на гэта малая. Я ж зарабляю на жыццё тым, чаму мяне гэта жыццё вучыла. І што ўтойваць? Цешуся, калі мне запрашаюць чытаць лекцыі ў прэстыжнейшых універсітэтах, альбо падрыхтаваць артыкул для сусветна вядомага часопіса. Даволі нечакана спатрэбіўся досвід, набыты хаця і не без прыгод, за савецкім часам. Памятаю, як у сярэдніх 60-х, сабраўшы гару неабходных для такога неардынарнага ўчынку даведак, накіраваў я свой навуковы даклад на амперкалок сусветнага ўзроўню навуковую канферэнцыю. І што вы думаеце, прынялі? Запрашэнне прыслалі. Але савецкую дэлегацыю на канферэнцыю сфармавалі, зразумела, без мяне і пераважна з тых, чыя даклады на канферэнцыю прынятыя не былі. Я ж быў даволі бойкі і качаў свае правы, штурмуючы высокія інстанцыі. Каб сітуацыю неяк узлагодніць, мяне паслалі па праграме абмену выкладчыкамі чытаць лекцыі ў Люблянскі ўніверсітэт, а заадно і ў канферэнцыі паўдзельнічаць. Ехаў праз Маскву. Там у ЦК КПСС выслухаў інструктаж, як у песні Владзіміра Высоцкага. Абавязаўся нічога, ніяк, нідзе і быць зашпіленым на ўсе гузікі. Так бы і трымаўся, але ў Любляне у канферэнцыйную залу зайшоў даўганогі, хударлявы барадач у шортах і прысеў на сходах, хаця вольных месцаў хапала. Я, памятаючы інструктаж, унутрана абурыўся. Што за казла пусцілі ва ўніверсітэт, ды яшчэ на навуковую канферэнцыю? А калі я даведаўся, што быў гэта адзін з сусветна вядомых навукоўцаў, працы якога ў значнай ступені вызначылі і мой навуковы шлях, то стала мне сорамна і за свае думкі, і за давер да інструктажу. І перастаў я туга зацягваць вузел гальштука і зашпільваць піджак на ўсе гузікі ў спёку. Праўда, бываюць выпадкі, калі трэба адпавядаць урачыстаму моманту. Неяк у Сеуле мяне папярэдзілі, каб у наступны прыезд я захапіў з сабой доктарскую мантыю, бо прынята рашэнне ўшанаваць мяне дыпломам ганаровага доктара. А я вазьмі ды ляпні, ведаеце, а ў мне яе няма. Ну, тады і так абыдземся, кажуць. І ўшанавалі мяне не толькі дыпломам, але і шыкоўнай мантыяй. І цяпер, хаця багаж мой робіцца амаль у два разы большым, цешуся, калі просяць узяць яе з сабой, бо самалюбства, я, прабачце, не пазбаўлены. Запомнілася яшчэ адна лекцыя, толькі ў Токіо. Зала было на 300 крэслаў. Лекцыя ў будні дзень, у аўторак, ды яшчэ ў першай палове дня. А японцы ж працаголікі. Я думаў, увогуле люду не збярэцца. А сабралася, як падлічылі арганізатары, аж 1200 чалавек. Дык што вы думаеце, яны робяць? вынеслі з залы крэслы, паселі на падлозе. Для іх у гэтым аніякай праблемы. Там традыцыя здымаць абутак, таму падлога, можна сказаць, стэрыльная. А сядзець без крэслаў яны прызвычайныя. Гэта мне нязручна так сядзець, напрыклад, у самурайскім рэстаране, а ім хоць бы што. Карацей, пасела большасць у той зале проста на падлогу. Плюс для астатніх два плазменныя экраны ды мікрафоны для пытанняў паставілі ў рэкрэацыях. Тэма была, куды ідуць былыя рэспублікі Савецкага Саюза. Зрэшты, большасць пытанняў тычылася чарнобыльскіх наступстваў. Аладзіла тую сустрэчу дабрачынная арганізацыя. У выніку была сабраная значная сума на дапамогу тым, хто ад Чарнобыля пацярпеў. А што да універсітэтаў, то ў цывілізаваных краінах універсітэт – гэта святое. Сапраўдная дзяржава ў дзяржаве. Гісторыя кшталту той, што адбылася з былым ужо рэктарам БДУ Казуліным, там проста немагчыма сабе ўявіць. Універсітэцкая дэмакратыя, абранне рэктараў, часцей за ўсё яны мянуюцца там прэзідэнтамі універсітэтаў, рады і навукоўцаў, бездакорна дзейнічае стагоддзямі, без ніякіх выключэнняў. Убачыўшы ўласнымі вачыма мноства вядомейшых універсітэтаў свету, працягваю ганарыцца традыцыйнай якасцю айчыннай адукацыі. Мы ў гэтым сэнсе сапраўды добра выглядаем. А тое, што на любым узроўні здараюцца кур'ёзы, ну, дык гэта не толькі ў нас. У 93-м годзе ў Вашынгтоне група амерыканскіх кангрэсменаў запрасіла мяне ў Капітоліі на сняданак. Трэба было вельмі коратка расказаць пра Беларусь. Я ўклаўся ў 4 хвіліны, потым закідалі пытаннямі, адказваў хвілін 20. Пасля мерапрыемства падыходзіць да мяне адзін вельмі саліднага ўзросту кангрэсмен і кажа: «Я даўно ведаю і вельмі люблю Беларусь. Цудоўная краіна. А калі вы расквіталіся з вашым Чаўшэску, я палюбіў вашу краіну яшчэ болей». Так што Лукашэнка, сцвярджаючы аб тым, што ён вырас на вершах Васіля Быкава, не адзінокі. Здараецца падобна і за акіянам, але ў значна больш салідным узросце. Пасля 90. Зрэшты, сёння, я думаю, усе ўжо даўно ведаюць, што ў Беларусі не было Чаўшэску, а народны пісьменнік Быкаў пісаў не вершы, а прозу. А слава ў нашага цяперашняга кіраўніцтва новая, высокі рэйтынг сярод найгоршых дыктатараў свету. Ну, а маю пенсію паўтара даляра сам раз уключаць у кнігу Гіннесса. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.